Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Balony przemytnicze znowu nad Wilnem, z tego powodu zamknięto tamtejsze lotnisko. Wniosek o uchylenie immunitetu Antoniego Macierewicza z prokuratury skierowano do marszałka Sejmu. Ma to związek ze znieważeniem kierownictwa SKW. Ponad 500 zarzutów usłyszał psychiatra z Podkarpacia, który miał wypisywać orzeczenia o rzekomych dolegliwościach. Wileńskie lotnisko zamknięte z powodu zagrożenia balonami przemytniczymi. Początkowo utrudnienia miały potrwać do 19 czasu w Polsce, jednak zostały przedłużone do godziny 21. Ostatni raz do podobnego zdarzenia doszło na początku grudnia. Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że ograniczenie w przestrzeni powietrznej nad Wilnem wprowadzono w związku z wykryciem sygnałów nawigacyjnych charakterystycznych dla balonów wykorzystywanych do przemytu. Jesienią do podobnych sytuacji dochodziło co kilkanaście dni. Ruch lotniczy jest wstrzymywany, by zapewnić bezpieczeństwo pasażerów oraz mieszkańców Wilna. Służby monitorują sytuację i w razie potrzeby mogą wcześniej otworzyć przestrzeń powietrzną. Aktualne informacje publikowane są na stronie internetowej wileńskiego lotniska. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Litewskie władze uznają wysyłanie przemytniczych balonów za element agresji hybrydowej ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Prokurator generalny skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Antoniego Macierewicza. Prokuratura twierdzi, że były minister obrony narodowej znieważył kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców. Poseł Prawa i Sprawiedliwości podczas wystąpienia w Sejmie określił szefów SKW mianem rosyjskich agentów. O szczegółach Michał Makowski. Znieważenie funkcjonariusza publicznego to przestępstwo ścigane z urzędu. Według warszawskiej prokuratury regionalnej Antoni Macierewicz dopuścił się takiego przestępstwa we wrześniu ubiegłego roku podczas posiedzenia Sejmu. W trakcie debaty dotyczącej naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, poseł Macierewicz stwierdził, że nalot był początkiem wojny, którą możemy wygrać, a następnie rzucił oskarżeniami pod adresem kierownictwa SKW. Ale jeżeli szefostwo służby kontrwywiadu wojskowego będzie się nadal składało z agentów rosyjskich, to są ludzie, którzy współpracowali z rosyjskimi służbami. Prokuratura twierdzi, że w ten sposób Antoni Macierewicz próbował podważyć dobre imię oraz autorytet funkcjonariuszy publicznych działających w imieniu i na rzecz państwa. Postawienie Macierewiczowi zarzutów wymaga zgody Sejmu na uchylenie immunitetu posła. Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo maksymalnie do 2 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. 510 zarzutów usłyszał podkarpacki psychiatra Romuald R. w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Lublinie. Lekarz jest podejrzany o przyjmowanie łapówek w zamian za dokonywanie nieprawdziwych wpisów w dokumentacji medycznej. Mężczyzna został zatrzymany w sierpniu 2023 roku. Jego pacjentami byli głównie przedstawiciele służb mundurowych, m.in. policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Więziennej. Lekarz wpisywał do dokumentacji informacje o rzekomych dolegliwościach pacjentów, mimo tego, że w ogóle ich nie badał. Na tej podstawie pacjenci mogli ubiegać się na przykład o dodatki przysługujące funkcjonariuszom za pracę w warunkach szkodliwych, a także uzyskiwać korzystniejsze świadczenia emerytalne. Najczęściej osobami, które wręczały mu korzyści majątkowe, byli przedstawiciele służb mundurowych. Mówiła Beata Syk-Jankowska z prokuratury. Status podejrzanych w tej sprawie miało do tej pory ponad 300 osób wręczających łapówki Romualdowi R. Wobec około 100 skierowano wnioski do sądu o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy lub warunkowe umorzenie postępowania karnego. 34 osoby zostały skazane na kary grzywny. Lekarzowi grozi do 10 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie ma być przedłużone do końca września. Policjanci z Cieszyna odzyskali narty, które skradziono ratownikom Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zgłoszenie o kradzieży trafiło do policjantów z Wisły w niedzielę późnym wieczorem. Dzięki ustaleniom dzielnicowego szybko wytypowano możliwych złodziei. W ciągu doby od zgłoszenia wczoraj wieczorem policjanci z komisariatu w Czerwionce-Leszczynach odnaleźli skradziony sprzęt. Narty wkrótce wrócą do ratowników. Funkcjonariusze nadal przesłuchują świadków. Złodziei nie złapano, ale policja podkreśla, że ich zatrzymanie to kwestia czasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

oraz z Agnieszką Sułkowską, autorką bloga i strony Autyzm po ludzku, psychoedukatorką, aktywistką na rzecz pomocy rodzicom dzieci w spektrum autyzmu, prywatnie osobą w spektrum oraz mamą trójki dzieci w spektrum, pasjonatką rękodzieła. Dobry wieczór, pani Agnieszko. Dobry wieczór. Jak zwykle w tej audycji zachęcamy państwa do aktywnego udziału. Proszę do nas telefonować. Numer do nas to 22 i 7 3. Audycję przygotowała i czeka na państwa telefony Piotrka Masierak. Realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Krzysztof Łuniewski. I pierwsze pytanie do pań w studiu. Czym jest autyzm, drogie panie? Myślę, że to bardzo trudne pytanie i niejednoznaczne. To wszystko trochę zależy od tego, do jakiej klasyfikacji się odwołamy. Same osoby w spektrum też różnie o tym mówią. W tej chwili często mówimy, że jest to pewna odmienność, trochę inna trajektoria rozwoju. Myślę o takim słowie jak neuroróżnorodność. Bo oczywiście klasyfikacje mówią, że to są całościowe zaburzenia rozwoju, to są trudności społeczne, komunikacyjne, wiele powtarzalnych zachowań. Natomiast w tej chwili obecnie mamy właściwie trzy klasyfikacje, które są trochę równorzędne i w zależności do której zajrzymy, będą nieco inne objawy. Ja myślę, że my ciągle szukamy do końca odpowiedzi na to pytanie, co to jest autyzm. Tych objawów jest wiele. Mamy teraz spektrum, czyli bardzo różne osoby otrzymują taką diagnozę. Dlatego ta diagnoza jest tak trudna, często subiektywna, niejednoznaczna. Osoby w spektrum autyzmu, dorosłe, które sobie świetnie dają radę z różnymi rolami społecznymi, nie chcą myśleć, że to jest niepełnosprawność. Więc pytając, co to jest autyzm, jest więcej pytań niż odpowiedzi. Pani doktor, pani coś ma ochotę dodać do tej wypowiedzi pani profesor? Takie właśnie podejście do neuroróżnorodności, do neuroatypowości idzie w parze z takim kontrastującym stanem, o którym ostatnio jedna z osób w Sejmie się wypowiedziała, neuronudności. Więc tak spostrzegając funkcjonowanie osób neuroróżnorodnych, rzeczywiście trudno jest przypisać, pomimo już obowiązujących klasyfikacji, tak jak wspomniała pani profesor, i definicji, stałość objawów dla każdej tej samej osoby, która ma taką samą diagnozę ostatecznie, czyli spektrum autyzmu. Chciałabym bardzo dodać, że mówiąc o neuroróżnorodności, teraz często używamy takich, wiele osób. Natomiast to, co jest istotne, w przypadku diagnozy spektrum występuje takie pojęcie jak cierpienie. W klasyfikacji DSM-5 jest takie zapytanie, czy te trudności, których doświadczasz, powodują z jakiegoś powodu cierpienie, że to jest dla ciebie trudne. Dlatego, że każdy z nas raz częściej nawiązujemy kontakt wzrokowy, raz mniej. Natomiast nie jest to dla nas jakimś problemem. Dla osoby w spektrum może to być bolesne, może to być bardzo trudne. I to jest ta ogromna różnica. I dlatego wtedy, kiedy rozmawiamy o osobach dorosłych, o diagnozie osób dorosłych, musimy to robić razem. Musimy to robić z tą osobą. Ona musi opowiedzieć nam o swoich doświadczeniach, jeżeli tylko może. Pani Agnieszko, kiedy została postawiona diagnoza w przypadku pani dzieci? W moim przypadku dość wcześnie, ponieważ najstarszy syn został zdiagnozowany w wieku 2 lat i 4 miesięcy, a reszta generalnie mniej więcej koło 2 roku życia. To teraz znów do pań pytanie. To mit, że jest zbyt wcześnie, by ocenić rozwój dziecka w tym kontekście? Nie, nigdy nie jest za wcześnie, żeby ocenić rozwój dziecka. Zawsze kierujemy się każdym niepokojem ze strony matek. Jeśli matka czuje jakiś niepokój, to już jest powód, żeby specjalista rzeczywiście zaczął się przyglądać. Bo z punktu widzenia diagnozy, oprócz obserwacji, dla nas też są wszystkie ważne informacje dotyczące rozwoju dziecka, z punktu widzenia też rodziców. Tak, czyli nie tylko obserwacja specjalisty, ale też informacje od rodziców. Więc jeśli jest jakikolwiek niepokój, to ta obserwacja plus wywiad, czyli informacje od rodzica dotyczące rozwoju dziecka, zawierający ten niepokój, to są te części składowe całego procesu diagnostycznego, tak? Na co oczywiście też nakładają się odpowiednie wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne, których używamy. Także zanim rodzic zdecyduje się na taką oficjalną ścieżkę diagnostyczną, to właściwie po to my tutaj się spotkałyśmy, żeby powiedzieć troszeczkę o takich rozwiązaniach dla rodzica, z których może skorzystać w warunkach domowych, zanim zbierze się na odwagę, zanim zbierze się w czasie na organizację. Pani żeby... doktor, przepraszam, że powiedziała pani, użyła pani rzeczownika niepokój. Mhm. W czym rzecz? Może panią Agnieszko to zapytamy. Mhm. Chodzi o to, co niepokoi rodziców? Tak, co panią zaniepokoiło, na czym polegał ten pani niepokój? No, u mnie trochę była sytuacja nietypowa, ponieważ pierwszy został zdiagnozowany mój bratanek i po prostu bratowa mnie natchnęła na tą myśl, ponieważ kiedy mój najstarszy syn jako pierwsze dziecko, ja po prostu nie miałam totalnie żadnego porównania, ale faktycznie dopiero kiedy zaczęłam zgłębiać temat, no to odkryłam, że rzeczywiście to był taki klasyczny przypadek autyzmu, czyli kręcenie pod pokrywkami, brak reakcji, brak takiego nawiązywania kontaktu, on też średnio reagował na jakieś polecenia. No generalnie rzeczywiście dużo czasu spędzał na jakichś takich zabawach powtarzalnych, zachowaniach powtarzalnych, czyli dzisiaj już wiem o tym, że rzeczywiście to są takie no dość klasyczne zainteresowania i objawy, natomiast ponieważ to było moje pierwsze dziecko, ja nie miałam bladego pojęcia o spektrum autyzmu, no to gdyby nie bratowa, no to ja bym tej diagnozy na pewno tak wcześnie nie zrobiła. No dobrze, to teraz panie zapytam o to, kiedy powinni rodzice się niepokoić? Co byście dodały do tego, co powiedziała pani Agnieszka? Mnie się marzy, panie redaktorze, żeby to nie było tylko wtedy, kiedy jest niepokój. Mnie się marzy, że po prostu myślimy o tym, co zrobić, aby moje dziecko rozwijało się bardziej, rozwijało się szybciej. Wielu rodziców teraz szuka różnych zajęć, no, chodzimy na baseny, na ojejku, różne tam szkoły, które... Ile mamy gadżetów wokół mających przyspieszać rozwój dziecka, prawda? I teraz aplikacja, o której dzisiaj chcemy rozmawiać. Ona jest czynnikiem spustowym tej dyskusji. Aplikacja S-Detect. Moim marzeniem jest, żeby ona była czymś takim, co rodzic sobie ściąga na telefon komórkowy w swoim domu, na kanapie i obserwując swojego cudownego malucha, bo myślę sobie, że nic, nie wiem, czy jest coś, co sprawia więcej radości i takiej afirmacji, jak właśnie maluch, który się tutaj rozwija, który machnął rączką, nie wiem, tupnął nóżką, a nawet coś jeszcze zrobił i to albo po prostu... Albo się rozdarł po prostu. Albo się rozdarł, jak się drze. I oglądając tego malucha, żebyśmy w tej aplikacji oglądali filmy, bo to jest cudowne, że aplikacja jest oparta o film. Rodzic ogląda film z zachowaniem typowym, dla danego wieku, bo to też szalenie ważne, że aplikacja jest w kilku wersjach w zależności od wieku i film, gdzie jest zachowanie, które, no właśnie, jak powiedziała pani doktor Kwasiborska, powinno trochę niepokoić. Udziela sobie odpowiedzi, może tę aplikację dość długo oglądać, to nie trzeba tego zrobić od razu, tutaj można do niej wracać. I kiedy zostanie zakończona, ostatni ptaszek zostanie tam odhaczony na własnym telefonie komórkowym, ta informacja biegnie do Uniwersytetu w La Trobe. Przetłumaczyliśmy to wszystko w ramach Fundacji Alfa. Przychodzi odpowiedź do rodzica i cudownie, jeżeli przychodzi, jest wszystko świetnie. Ale i to, co już widzimy, jak rodzic obejrzy te filmy, tam jest mnóstwo zabaw, tam jest mnóstwo takich sposobów, co ja z tym dzieckiem mogę robić, jak ono ma 11 miesięcy, a co mogę, jak ma 18. I już wiem od rodziców dzieci rozwijających się w sposób typowy, że to był świetny sposób na to, żeby wesprzeć dziecko, żeby dostymulować, tak, żeby popracować nad dźwiękami, a może właśnie nad tym kontaktem wzrokowym, bo najlepiej, gdyby ta odpowiedź przychodziła, jest wszystko dobrze. Jeśli przyjdzie, że jest coś, nad czym trzeba popracować bardziej intensywnie, cudownie, gdyby rodzice wydrukowali, poszli do specjalisty, co nie jest tak łatwo znaleźć kogoś, kto będzie potrafił spojrzeć i nie będzie bez długiej kolejki, nie trzeba będzie czekać długo. Ale myślę sobie, że wartość tej aplikacji to jest właśnie też taka wartość szkoleniowa. Rodzic widzi, co może zrobić ze swoim dzieckiem. Drogie panie, mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór, panie Macieju. Dobry wieczór. Prosimy o pański głos. Bardzo się cieszę, że poruszacie takie tematy na antenie Trójki. Jestem waszym wiernym słuchaczem. Mam córkę 7-letnią, która jest w spektrum, ale nie o niej chcę mówić. Bardziej dzięki temu, że jakby mam świadomość o neuroróżnorodności, zauważam takie cechy u innych dzieci, moich znajomych. I bardzo dużo mam przeszkodę przed tym, jak nie tyle może co poinformować, ale co zasugerować pewne działania, żeby może wykazać takie... Podpowiedzieć, tak, ale mam taką barierę, że nie wiem, czy powiedzieć to wprost, czy w ogóle to powiedzieć, czy ta osoba się obrazi, czy będzie wdzięczna za to, że ktoś na to zwrócił uwagę, czy to jest w ogóle potrzebne, a jeżeli tak, to w jaki sposób to najlepiej robić. Bardzo dziękuję za ten telefon, 2027 trójek. Proszę pani Macieju się nie rozłączać, ale też nie wyłączać radioodbiornika, bo na pewno pani odpowiedzą. Tak, to jest bardzo trudne pytanie. My też jesteśmy bardzo często jako specjalistki w takiej sytuacji, kiedy na przykład widzimy znajomych naszych dzieci, przyjaciółki i przyjaciół, które dla nas mają wyraźne cechy. Mhm. Funkcjonowania w spektrum autyzmu. Natomiast wiek szkolny, rzeczywiście, jeżeli dziecko do wieku szkolnego nie ma jeszcze diagnozy, to te objawy, jeśli chodzi o spektrum autyzmu, mogą się różnić niż w odniesieniu do dzieci, które były zdiagnozowane znacznie wcześniej. I ta trudność diagnostyczna jest, tak jak pan tu wspomniał, pan to zauważa, my też zauważamy i zawsze właśnie my też mamy to samo pytanie, jak przeprowadzić taką rozmowę z rodzicem danego dziecka, u którego obserwujemy te objawy. Ja też, szczerze powiedziawszy, konsultowałam się nawet w tej sprawie z psychologami, jak w takiej sytuacji podejść jak porozmawiać z rodzicami. I czasami miałam zadane pytanie, czy chcę dalej się przyjaźnić z tą rodziną, czy będę się liczyć ze skutkami też informacji, gdyż tak jak pan powiedział, pan, który dzwonił i no to takie i tak, pytanie stawiające pod ścianą. Troszkę tak, no bo też ja mogę poinformować, powiedzieć, że widzę coś niepokojącego, pytanie, co zrobi z tym rodzic, tak? Jeśli do tej pory też nie widział tych objawów, pytanie, czy rzeczywiście nie widział, czy troszeczkę nie chce widzieć, jaki jest powód, więc nie wiem, Aniu, jakie ty masz rozwiązania? No ja kilkakrotnie przekazywałam taką informację i do tej pory się przyjaźnię z osobami, z którymi tak? Przekazałam informacje i zasugerowałam właściwy kierunek diagnostyczny. Także nie wiem. Pani doktor, wiele pani Maciejowi, pani panu Maciejowi chciałam tu zakończyć tą moją wypowiedź, że sprawa jest delikatna. Sprawa jest bardzo, bardzo delikatna. Może pani profesor ma jakąś podpowiedź dla pana Macieja? To ja zrzucam tę piłeczkę i myślę sobie, co pani Agnieszka na to? Tak, miałem skupić. Pani Agnieszko, czy pani się zdarza podpowiadać, no bo pani jest doświadczona? U mnie jest troszeczkę inaczej, ponieważ ja jestem takim, wszyscy wiedzą, tak, wśród znajomych, w środowiskach różnych, w których się obracam, że ja mam dzieci w spektrum i ludzie sami się do mnie zgłaszają i jest zwykle rozmowa, moje dziecko robi to i to, czy mam iść na diagnozę. I zdarzyło mi się rzeczywiście powiedzieć, wiesz co, ja nie jestem specjalistką, ale sprawdź to. Jeżeli ktoś rzeczywiście jakby szuka jakiś, właśnie ma jakieś wątpliwości czy niepokój, to ja zawsze mówię, lepiej jest sprawdzić i dowiedzieć się, że to nie jest to, niż nie sprawdzić i jakby zablokować sobie możliwości jakby też pomocy dziecku. Także ja akurat, no do mnie jak ktoś się zgłasza, zdarzyło mi się zdiagnozować w cudzysłowie, tak, po prostu wysłać na diagnozę dziecko, którego na oczy nie widziałam, a które faktycznie potem diagnozę dostało. Natomiast w drugą stronę chyba mi się nie zdarzyło, żeby jakby samemu zwracać uwagę. Raczej to do mnie przychodzą, tak, i pytają, czy... Dziękuję. To nie pomogłyście panu Maciejowi. No nie pomogłyśmy. Myślę sobie tak, że... nie ma, znaczy niepokój rodzica nie jest czymś dobrym. to niedobrze, jeżeli mama się martwi. Mama powinna być szczęśliwa, tata powinien być szczęśliwy. Użyję jeszcze raz tego słowa, afirmować to swoje dziecko, mieć te plany, jaki to on będzie, bo dziecko tego potrzebuje, dziecko w tym rośnie. To jest bardzo ważny czas, żeby karmić to swoje dziecko właśnie przekonaniem, że jest wszystko dobrze. I muszę się przyznać panu Maciejowi, że nigdy tego nie zrobiłam. To znaczy, ja osobiście nigdy nie powiedziałam, że podejrzewa coś pani. Tu widzę, chyba że ktoś o to zapytał. Ale wielokrotnie robię coś takiego i mówię, wiesz co, trzeba mu więcej śpiewać. Albo trzeba się bawić tak i tak i pokazuję jakąś zabawę. Ja idę raczej w taką stronę, żeby nie przestraszyć rodzica, ale pokazać, bo ja bardzo wierzę w tę ideę, że mamy wpływ na rozwój dziecka, że trzeba zintensyfikować pewne działania. I nie wiem, czy koniecznie trzeba to nazywać autyzmem. Dawno temu, jak twórczyni tej naszej aplikacji była w Polsce, profesor Josephine Barbaro, ona wtedy powiedziała, że niekoniecznie mówmy o autyzmie, że może mówmy o trudnościach społecznych i komunikacyjnych. No a jeśli dziecko słabo mówi, to do logopedy natychmiast. To jest jeden ze specjalistów, do którego chętnie rodzice pójdą. Tak, i uznają to za naturalną w ogóle wizytę, prawda? Dość. Myślę o logopedzie oczywiście. Oczywiście. Oczywiście, że tak. I teraz to jest raczej takie myślenie, co zrobić, żeby to słowo autyzm nie przestraszyło, ale jednocześnie co zrobić, żeby rodzic podjął odpowiednie działania. Bo one są potrzebne. Tak, tylko też tego, czego ja doświadczam, to też często rodzic w czasie takich rozmów, kiedy pokazujemy też te plusy tak, i te mocne strony dzieci, myślę tutaj o dzieciach szczególnie pod kątem diagnozy późniejszej zespołu Aspergera, też często rodzice w czasie takich rozmów mówią, aha, to właściwie teraz wyjaśnia mi się odpowiedź na parę takich kwestii, które gdzieś tam mnie niepokoiły i to nie jest taki niepokój bardzo duży, tylko taki właśnie, a większej nadwrażliwości, a że myślałam, że może, prawda, jest jakaś tutaj kwestia związana z brakiem asertywności, albo zbyt dużą asertywnością, albo z czymś tam jeszcze, prawda, i jakby to też zaczyna się gdzieś składać, składają się takie puzzle i takie odpowiedzi na takie pytania, które gdzieś tam zawsze się pojawiały. Natomiast no po co to wszystko jest? No po to, żeby właśnie wspomóc, po to, żeby było wsparcie, po to, żeby tym dzieciakom było lepiej w szkole. Bo no właśnie, te dzieciaczki z późniejszą diagnozą zespołu Aspergera to są te dzieci, które rzeczywiście doświadczają bardzo dużych trudności rówieśniczych, społecznych w klasie, pewnych kwestii związanych z odrzuceniem przez klasę, nierozumieniem relacji, które dzieją się między dziećmi i tak dalej. Także tak, no to nie są dzieci, które nie mówią, to nie są dzieci, które, tak jak wspomniałam też wcześniej, gdzieś wpadają w te nasze siatki diagnostyczne przed wiekiem szkolnym, tak? To są dzieciaczki, które no, chcemy uchronić przed terapią odpowiednią, przed pewnymi niepowodzeniami, które też się będą przekładać później na niepowodzenia, no stricte takie szkolne w kontekście nauki. Pani profesor, bo nabrała pani powietrza, dajmy szansę naszemu słuchaczowi. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór, Tomasz z Krakowa. Ja bym chciał może troszeczkę pomóc panią w odpowiedzi na pytanie słuchacza. Męski głos. Mianowicie odwracając pytanie, czy jako rodzic chciałbym od kogoś bliskiego, znajomego, przyjaciela usłyszeć o tym, że nasze dziecko może mieć problem i my w stanie jesteśmy mu pomóc, tak? Więc myślę, że nie powinniśmy się tego w ogóle absolutnie bać, a jeśli psycholog stwierdził, że czy chcemy zachować tego przyjaciela, jeżeli pada takie pytanie, to znaczy, że to nie jest nasz przyjaciel, bo przyjaciel na pewno zrozumie to, że my chcemy dla niego jak najlepiej dla jego bliskich, jego dzieci przede wszystkim. Nie można, takie jest moje zdanie. Nie można odmówić logiki tej wypowiedzi, panie Tomaszu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nasz numer telefonu to 2273. Co na to, drogie panie, sądzicie? Co wy o tym sądzicie? Jestem na tak. No tak. Ja też. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu, za tę właśnie podpowiedź. Pewnie. Pani profesor, ja pani przerwałem, właśnie nie zdążyła się pani wypowiedzieć. Proszę mówić. Bo chciałam kontynuować tę myśl, o której mówiła pani doktor Kwasiborska-Dudek, że te koszty później są bardzo duże. I tu chciałabym wspomnieć o dziewczynkach, bo trochę tak jest z tymi chłopakami z zespołem Aspergera i w ogóle w spektrum autyzmu, że ich strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych to jest często, nie wiem, krzyk, to są takie... Ale rozmawialiśmy też przed wejściem na ten, że na przykład treningi, prawda, piłkarskie chociażby. Są fantastyczne, jest super, tak? To jest, no okazuje się, że jednak... A gdyby dziewczynki poszły na zajęcia z siatkówki, to też nie, to też byłoby okej? Okay? Ale okazuje się, że te dziewczynki absolutnie byłoby okej. Okay. Natomiast... Czy treningi piłkarskie także. Natomiast te dziewczynki na ten moment, i tutaj odwołuję się do badań, które robiłam, poszukują takich strategii używki, leki, takie, tak, to są jakby inny rodzaj radzenia sobie. Dziewczynki, panie redaktorze, to są osoby bardzo chcące wszystko robić dobrze. Absolutnie. Tak jak to kobiety Absolutnie. Społecznie muszą dobrze wypaść. I to powoduje, że one sobie często radzą, a nie radzą sobie, jak wracają do domu. Nie radzą sobie, jak już muszą odpocząć. No i tu jest wiele tych kłopotów. I teraz wracając... I to jest diametralna różnica, rozumiem, między chłopcami a dziewczynkami, tak? Coraz bardziej widoczna. Mhm. Okazuje się, że myśląc o autyzmie, Asperger, Kanner, a nawet Suchariewa zdecydowanie częściej pisali, mówili o chłopakach. Jakby trochę tych dziewcząt w ogóle nie widzieli. Kwestia dziewcząt to jest coś, co w tej chwili się rozwija. Są badania, szukamy narzędzi diagnostycznych. To jest jakaś perspektywa dopiero, więc na pewno kobiety, dziewczęta to są osoby, które wymagają trochę odmiennego wsparcia. Pani Agnieszko, jak wygląda to u pani w domu z pani dziećmi? No ja mam dwóch chłopców i jedną dziewczynkę, także mam porównanie. Wydaje mi się, że faktycznie u chłopców, zwłaszcza jeżeli współwystępuje ADHD, które to się bardzo często zdarza, to te objawy po prostu są bardziej spektakularne, tak jak pani profesor powiedziała, tak? I rzeczywiście to one się bardziej po prostu rzucają w oczy. Natomiast dziewczynki rzeczywiście często idą w takie wycofanie, potrafią nawet mieć takie objawy mutyzmu wybiórczego, czyli mogą się nie odzywać w niektórych sytuacjach, w niektórych się odzywać, jest to zaburzenie lękowe. I właśnie też chciałam podkreślić to, co dr Urbanowicz często powtarza, to jest psychiatra diagnozująca dzieci i młodzież, że diagnoza właśnie, jeżeli jest postawiona, właściwa diagnoza, to ona może być profilaktyką właśnie dobrostanu dziecka i ewentualnych zaburzeń psychicznych. Czyli jeżeli człowiek wzrasta w świadomości jakby swojej ścieżki rozwoju i może od początku albo tam w miarę od wczesnego początku swojego życia budować tą tożsamość i wiedzieć, jakie ma wynikające ze spektrum autyzmu zarówno trudności, jak i mocne strony, no to wówczas rzeczywiście może to być profilaktyka tych zaburzeń, które często się nawarstwiają, tak? Zdarza się, że osoby, które są zdiagnozowane w wieku szkolnym czy nastoletnim, na przykład, nie wiem, ktoś ma zaburzenia odżywiania, czy zaburzenia depresyjne, czy też lękowe, a pod spodem dopiero okazuje się, że pierwotną przyczyną jest właśnie spektrum autyzmu. I w momencie, w którym jakby dziecko wcześniej zna tą diagnozę, no to właśnie tak jak dr Urbanowicz mówi, że może być to profilaktyka po prostu tych jakby zaburzeń jakby wtórnych, które mogą ewentualnie nastąpić. Więc wydaje mi się, że faktycznie no to wszystko zależy od naszego postrzegania zarówno spektrum autyzmu, jak i również tego, co my z tą diagnozą dalej robimy. Ale ja zawsze lubię myśleć o tym, że diagnoza naprawdę otwiera więcej drzwi niż zamyka. I że faktycznie możemy ją potraktować jako szansę, a nie jako porażkę. Świetnie powiedziane. Dobry wieczór, panie Bartłomieju. Dobry wieczór, Bartłomiej z Rzeszowa. No ja mam, powiem tak, no ja obserwuję autyzm od kilku lat. Tymczasem się zastanawiam nad nimi. I jestem człowiekiem, któremu się przydarzyło w życiu tak, że byłem normalny, że tak powiem, normalny, potem stałem się autystyczny, a teraz znowu jestem, można powiedzieć, prawie jestem normalny, bo staram się wyjść do tego, żeby było tak jak kiedyś. I powiem tak, że ja nie uważam, żeby autyzm był, żeby był chorobą, jakąś przypadłością. Według mnie to jest skrajność. Skrajność braku, no, skrajność w stosunku do człowieka, który nie ma emocji. To jest po prostu pewien, no, to jest jedna ze skrajności tego, jak mamy z emocjami. No to tak chciałem powiedzieć, a jeżeli chodzi o tego pana, który mówił, że ma problem z przekazywaniem tych informacji, no to mi się wydaje, że należałoby spojrzeć na to, dlaczego ten pan nie ma z tym problem, a nie jak przekazywać te informacje, bo wydaje mi się, że gdyby... to jest tak, że jeżeli ja obserwuję dane zjawisko, jestem przekonany, to nie mam oporów. Chyba trzeba umieć odróżniać, co z tych rzeczy, które zauważyliśmy, jest czymś, co jest, można powiedzieć, co świadczy o tym, że to jest autyzm, dajmy na to. A która nie, która jest typowa, bo autyzm jest, można powiedzieć, no częścią ruchomą. On ma, w każdym dorosłym człowieku są części autystyczne, takie, które są typowe. I to wędruje po ludziach. Jak coś zauważymy, to niekoniecznie musi być to autystyczne skrajnie. Panie Bartomeju, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. 22 i 7 trójek. Drogie panie, pani profesor, tak? To, proszę mi pozwolić się odnieść, oczywiście, że myślę, że to dość innowacyjna koncepcja, którą usłyszeliśmy. Niekoniecznie ma pokrycie w podręcznikach naukowych. Myślę sobie, że może warto poszukać głębszej diagnozy, bo jakby zupełnie poważnie o tych trudnościach, o których tutaj pan mówił, może to jednak nie jest autyzm, może, bo jednak uznajemy, że spektrum autyzmu to jest coś, co towarzyszy przez całe życie, że jeśli jest w tej chwili no, jedna z najbardziej rozpowszechnionych koncepcji, mówi, że to są też geny w dużej mierze, więc no, jest to coś, z czym się rodzimy i z czym umieramy. Oczywiście... Co ma stałe objawy, rozumiem też, tak? Zaburzenia neurorozwojowe trwające przez całe życie. Objawy mogą się troszkę zmieniać w zależności też od kontekstu, od sytuacji, no też od neurobiologii mózgu. To naprawdę ja mam nadzieję, że mogę się uczyć całe życie i to może powodować, że no, trochę lepiej będę funkcjonowała w jakimś innym miejscu niż poprzednio. Więc objawy, no właśnie, wtedy, kiedy mamy więcej ekspozycji społecznych, kiedy jest więcej różnych wymagań wobec nas, te objawy mogą się nasilać i tak bywa. Wracamy do naszego głównego tematu, dlaczego się tu spotkaliśmy i do tej aplikacji, która jest rzeczywiście fantastyczną sprawą. Sporo o niej było powiedziane. Rozumiem, że wy, drogie panie, macie doświadczenie dosyć długie już z pracy z tą aplikacją, czy wcale nie? Tak, bardzo długie, bo pracowaliśmy z wykorzystaniem tej aplikacji, zanim powstała wersja polska. Mhm. Kiedy jest wersja polska? Premiera tej aplikacji w wersji polskiej to lipiec, ten ostatni lipiec 2025. Tak, dokładnie. Czyli zupełnie świeża sprawa. Zupełnie świeża sprawa i bardzo się cieszymy, bo już mieliśmy bardzo dużo informacji od rodziców, zwrotnych informacji, rodziców, którzy testowali wersję angielską. Znaczy w wersji anglojęzycznej, natomiast sam produkt jest produktem australijskim, zresztą bazującym na wieloletnich badaniach naukowych. W każdym razie cieszymy się my, cieszymy się rodzice. Dostawaliśmy sygnały, że właśnie jest to produkt potrzebny. Dodajmy, że aplikacja jest bezpłatna. Może być wykorzystywana przez rodziców i opiekunów dzieci w przedziale wiekowym od 11 miesiąca do 30 miesiąca. Do tego, żeby właśnie, tak jak wspomniała pani profesor Prokopiak, poobserwować zachowania swojego dziecka i nie tylko dotyczy tutaj użytkowników, myślę sobie o rodzicach i opiekunach, którzy są zaniepokojeni w jakiś sposób rozwojem swojego dziecka, ale też po to, żeby sprawdzić, jak się dziecko rozwija, ponieważ aplikacja jest rozwojówką, jak my to nazywamy, czyli dostosowana jest do dzieci w odpowiednich przedziałach wiekowych, czyli inne są pytania i inne obserwujemy zachowania, gdzie zobrazowane, tak jak wspomniała pani profesor Prokopiak, nagraniami dzieci w odpowiednich przedziałach wiekowych. Inne są pytania, inne obserwujemy zachowania u dzieci 12-miesięcznych, 18-miesięcznych, 24-miesięcznych. I jak rodzic czy opiekun podaje datę urodzenia dziecka, to wtedy właśnie dostosowywane są te pytania i dostosowywane są nagrania, które rodzic ogląda. we mnie cały czas rezonuje to pytanie dotyczące powiedzieć rodzicowi czy nie. Dla mnie siła tej aplikacji jest właśnie taka, że rodzic może to zrobić sam. Czy powiedzmy, może to zrobić mama i tata. Mogą to zrobić w tym zaciszu swojego domu. Tak jest. Bo oczywiście to wszystko, co zostało powiedziane i dziękujemy tutaj za te przyjaźnie, które mają być prawdziwe i tak dalej, i tak dalej. I utrzymane. Tak. I utrzymane. Ale naprawdę są rodzice, którzy mówią, że wtedy, kiedy usłyszeli, że dziecko ma autyzm, na przykład jeden tata mówi, że stracił pamięć na kilka dni. On w ogóle nie wie, co się wtedy działo. Że no, są tacy rodzice, dla których ta informacja jest tak dużym obciążeniem, że myślę sobie, że wymaga pewnej delikatności od nas, że mam dwóch fantastycznych synów, których serdecznie pozdrawiam. Natomiast zawsze było wszystko okej. Tak? To nie mam pojęcia, co to znaczy usłyszeć i taką właśnie diagnozę. Szczególnie, że ciągle ten autyzm w Polsce jest takim obciążeniem. To nie mówimy, jak fantastycznie, że mam autyzm, mimo tego, że on niesie za sobą różne umiejętności i kompetencje. Więc ta aplikacja, która pozwala zrobić to no właśnie w tym zaciszu, przemyśleniu, przedyskutowaniu, dla mnie to jest jej siła. Właśnie też z taką delikatnością. Mamy to, zastanówmy się teraz, chwilę pomyślmy, porozmawiajmy może właśnie z kimś bliskim, z tą przyjaciółką i niech ona nas jakoś wyśle, tak? Ale no, myślę, że tu potrzebna jest ogromna wrażliwość osób, które rozmawiają z rodzicami. Też i to zacisze domowe, ale też taka mobilizacja co do wyjścia do specjalisty, bo to też nie jest łatwe. Tym bardziej, że no, często zdarza się, że w rodzinie nie ma spójności co do tego, że rzeczywiście dziecko powinno być na takiej wizycie u specjalisty. Specjalisty. Nie tylko wynika to ze spójności pomiędzy, nie wiem, mamą i tatą, ale często no, do głosu dochodzą dziadkowie, którzy no, tej biednej mamie, no, mówię w cudzysłowie biednej, bo rzeczywiście ja często mam na konsultacjach mamy, które... Ale dziadkowie są tym gronem, które bagatelizuje? Tak, które mówią, wymyślasz. Ty wymyślasz. I mam mamy, które po prostu no, nie wytrzymują emocjonalnie, zaczynają płakać i mówić, że no już widziały wcześniej, ale dostawały informacje. Ty wymyślasz, prawda? Wszystko jest dobrze. Tata dziecka też mówił później. To ja się tutaj tylko odnoszę, że to są te geny, że tak mogło być, prawda? I sobie świetnie radzi. No tak, ale tu chodzi o to, żeby było wsparcie. Nie chodzi o to, żeby szukać, co jest nie tak. Szukajmy, co możemy zrobić lepiej dla swojego dziecka. Dobry wieczór, pani Anno. Dobry wieczór. Ja chciałabym się podzielić swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami i myślę, że jest dosyć dużo do zrobienia w środowisku, w społeczeństwie naszym, żeby nie było problemów takich, jak to mówić, że temat jest taki trudny, taki nieznany. Myślę, że trzeba w pewien sposób, nie wiem czy dobre słowo, oswajać. Chodzi o to, żeby z tymi dziećmi nie można było bez obaw wyjść z domu. Nie licząc się z tym, że powiedzmy będą jakieś uwagi, że takie dziecko, gdy zachowuje się no tak inaczej, gdy powiedzmy takie dziecko położy się na podłodze w sklepie, to zamiast odwracać głowę i mówić, że o, jakie to wychowanie, no ja to bym wychował, prawda, do czego to podobne, jak to bez stresu wychowują, to może by ktoś zapytał, czy pani w czymś pomóc, a przynajmniej się nie dziwić. I chcę jeszcze powiedzieć, bo ja mam wnuka z autyzmem i chcę powiedzieć, jak sobie córka i jej mamy dzieci z tej szkoły, prawda, jak sobie radzą, jak się pięknie w ogóle organizują i sobie pomagają. Taki nawet piękny kalendarz, Siódme Niebo Kobiecości, gdzie pokazano to w inny sposób, bo to nie chodzi o wsparcie, że jakieś tam pieniądze rzucamy, tylko chodzi o to też, żeby pokazać, tak jak właśnie taki piękny dany kalendarz na 2025 rok, gdzie mamy są pokazane jak anielice, bo one są anielicami dla tych swoich dzieci częstokroć, prawda? Więc to są to, gdzie możesz sobie wyobrazić piękną fotografię, gdzie jest pięknie ubrana, w anielskim stroju jest mama i dziecko na wózku w eleganckim garniturku. Bo nie po, żeby nie pokazywać tego jako brzydotę, a zobaczyć w tym i piękno, bo ono jest. Pani Anno... Myślę, że jest jeszcze dużo do przepracowania dla wszystkich, żeby właśnie nie było problemów, jak o tym powiedzieć komuś. Pani Anno, bardzo dziękuję za ten bardzo mądry telefon. Jest pani wspaniałą kobietą, wspaniałą babcią. Bardzo serdecznie dziękujemy. 22 i 7 trójek. Pani Anno, pani Anno, mam nadzieję, że kolejny kalendarz to będzie ósme niebo tatusiów, żeby był też kalendarz dla tatusiów. Ale tu bardzo mocny głos właśnie babci, bo babci pod kątem babci, bo rzeczywiście tak jak mi troszeczkę przekazują... Troszeczkę w kontrze do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, że dziadkowie, babcie są tą grupą, która bagatelizuje. No nie wszystko. Takie babcie, jak się okazuje, dziadkowie. Tak, ale też reakcje starszych osób na, czy w tramwaju, czy w autobusie, to też jest coś, o czym mówią często rodzice, często mówią mamy, jako coś bardzo, bardzo trudnego, przez co muszą przechodzić na co dzień. W takich właśnie zaraz sytuacjach... Zaraz zapytamy o panią Agnieszkę. Tak, właśnie w takich sytuacjach, kiedy jest tłum, kiedy są inne zapachy, kiedy są inne dźwięki, kiedy kiedy dzieciaczki z ASD doświadczają tego tysiąckrotnie silniej i mocniej, i wtedy pojawiają się różne trudne zachowania, a najczęściej właśnie przez otoczenie są interpretowane jako zachowania wynikające z niewłaściwego wychowania i to słyszą mamy najczęściej. Jak pani wychowała swoje dziecko? Pani Agnieszko, pani potwierdza to, tak, co ma pani właśnie, doktor? Tak, właśnie czekałam na to pytanie. Rzeczywiście spektrum autyzmu to jest niepełnosprawność ukryta, to znaczy, że jej nie widać. I takie dziecko wygląda zupełnie tak samo jak każde inne i wydaje mi się, że w takich sytuacjach społecznych, kiedy mamy do czynienia z osobami, które nas nie znają gdzieś tam właśnie w miejscu publicznym, nie wiem, w sklepie, gdzieś tam w parku i tak dalej, po prostu po tym dziecku nie widać. I to może też powodować jakby w otoczeniu, że jest takie oczekiwanie, no że skoro w cudzysłowie wygląda normalnie, no to niech się zachowuje normalnie, tak? I mi się wydaje, że to jest taka też duża trudność, że są też takie niepełnosprawności, no po których widać na pierwszy rzut oka, a tutaj nie widać tego. No moi dziadkowie na przykład też mają raczej takie myślenie, że to prawda, nic im nie jest i tak dalej, i że tego nie widać. I faktycznie, no często jako rodzice spotykamy się z takimi głosami, że jest to właśnie jakiś rodzaj złego wychowania, czy złego traktowania, czy jakiejś złej relacji z rodzicami. No teoria zimnej matki, która już dawno została obalona, ale gdzieś jeszcze, czyli taka teoria, która mówi o tym, że właśnie przyczyną autyzmu jest relacja z matką taką chłodną i nie zajmującą się. Ta teoria została obalone, ale wydaje mi się, że gdzieś tam jeszcze jakieś takie przekonanie jest, tak, że jest w nas takie pokutuje, dokładnie, jest w nas to poszukiwanie, ale kto zawinił? Ja zawsze mówię, nieważne kto zawinił, trzeba się zająć po prostu tymi dziećmi. I tutaj absolutnie zgadzam się z panią Anną, która dzwoniła, że faktycznie wszystkim nam byłoby łatwiej, gdyby społeczeństwo bardziej było zaznajomione. No, jest oczywiście Dzień Świadomości Autyzmu, jest Europejski Tydzień Autyzmu, jest Miesiąc Autyzmu, są te wszystkie marsze i pochody, ale jak przychodzi co do czego, ponieważ jest to, tak jak mówię, niepełnosprawność ukryta, no to faktycznie jeszcze, no wydaje mi się, że no nie wpadamy tak w pierwszej chwili na ten pomysł, tak, że może to jest spektrum autyzmu. Bardzo zmienia się patrzenie na autyzm wtedy, kiedy wiemy, że to jest autyzm. To jakby zupełnie inaczej patrzymy na taką osobę, jeżeli mamy taką świadomość. Więc jak teraz tego słucham, to myślę, Uniwersytet Trzeciego Wieku, szkolenia z autyzmu dla babci i dziadków. To po prostu absolutnie. Koniecznie, tak? To, bo nikt tym babciom i dziadkom nie mówi o tym. Po prostu nie mają wiedzy. Kiedyś o tym w ogóle tak nie słyszeliśmy. Edukacja, jeszcze raz edukacja w każdym aspekcie naszego życia. Tak, prawda? My walczymy teraz, żeby dodać, prawda, do bilansu dwulatka dla lekarzy obserwacje pod kątem ASD, ale rzeczywiście pani profesor ma tutaj dodatkowy świetny pomysł. A myśląc o tym, o czym pani teraz powiedziała, pani doktor, to jest realne, że to wejdzie w życie? No, jakby myślimy o tym od lat, Nawet w czwartek odbywała się obrady podkomisji w Sejmie na ten temat, dedykowany właśnie badaniom przesiewowym. Plany są. A opór jest też? Rozumiem. Dżentelmeni o tym nie rozmawiają. Rozumiem. Tak. Ale jest. Są plany, najważniejsze. Najważniejsze są plany. Natomiast też wiem od was, tutaj rozmawialiśmy przed anteną, że przed wejściem na antenę, że liczba dzieci ze spektrum rośnie, prawda? Tak. I to są twarde dane na to. To są twarde dane na to, tak. Ja mogę przytoczyć. Proszę bardzo. A to zanim pani przytoczy, to mamy jeszcze jednego z naszych słuchaczy. Dobry wieczór, panie Arturze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panią. Bardzo ważny temat poruszacie, dlatego że tych dzieci poszkodowanych jest bardzo dużo. Pamiętam audycję, reportaż w programie trzecim, który opowiadał o takiej pani, która założyła jako pierwsza w Polsce fundację, która zajęła się dziećmi ze spektrum autyzmu. Ta fundacja jest bodajże, z tego co pamiętam, z Białegostoku. I mam pytanie, skąd taki przyrost tych dzieci, które są po prostu chore i których życie zostało w jakiś sposób nadszarpnięte? Bo ja spotykam się, ja sam posiadam dziecko ze spektrum autyzmu i mam jednoznaczne dowody, że ten autyzm został wywołany przez szczepienia, które przeszedł mój syn. Ja jestem z tego środowiska, które reprezentuje te osoby, które jednoznaczną winę zrzucają na szczepienia, tym bardziej, że pan Kennedy, który jest teraz taki, można powiedzieć, człowiekiem, który jest w Stanach Zjednoczonych odpowiedzialnym za właśnie zdrowie, on też jednoznacznie stwierdza, że w szczepionkach jest zło i chciałbym się dowiedzieć, jakie jest zdanie na ten temat. Bardzo dziękujemy za to pytanie. 22 i 7 trójek, drogie panie. Bardzo ważne pytanie. Ja myślę, że będzie Nobel dla tego, kto odpowie na to pytanie, dlatego że mamy wiele badań, ale nic nie jest na 100%. Nic się nie powtarza. Już było wiele takich odkryć, że to są metale ciężkie, że to są środki ochrony roślin, że to jest testosteron. Szczepionki. Paracetamol ostatnio. Aha. Też. Natomiast nic się nie powtarza. Nie można zrobić badań, które w różnych krajach są tak samo weryfikowane. Na pewno wydaje się, że to są geny. I geny namnażają się. To znaczy, tak wchodzimy w związki, rodzą się dzieci. Baron Cohen mówi, że jeżeli jedno z rodziców ma spektrum autyzmu, to na 90% dziecko będzie również miało spektrum autyzmu. Natomiast też trochę sposób naszego życia powoduje, że mamy mniej czasu dla tego dziecka, że te dzieci rozwijają się w kontakcie z monitorami. Absolutnie nie chcę powiedzieć, że monitor powoduje autyzm, ale wiemy, że tak bardzo przyciąga uwagę dziecka, że potem twarz mamy już nie jest tak atrakcyjna, bo te światełka, bo to, co się dzieje, prawda, więc... Czyli te rozpraszacze też mogą mieć jakiś wpływ? Na diagnozę się czeka. I bardzo często jest tak, że przy pierwszej okazji mówimy o tym, zadajemy takie pytanie, jak długo, ile czasu dziecko spędza przed telewizorem. To już powoduje, zapala się światełko, rodzic, aha, no dobrze, to może to zmniejszymy. I kiedy przychodzą do nas, to mówią, właściwie to ta diagnoza może już nie jest potrzebna, bo my wyłączyliśmy telewizor, wynieśliśmy. Jak wynieśliśmy telewizor, to więcej czasu mamy dla dziecka. To po prostu patrzymy na niego, to jesteśmy z nim. I to jest taka kula trochę śnieżna, tak? Że natomiast co powoduje autyzm? No, nie mam takiej odpowiedzi i na ten moment nie ma nikt. Pani doktor, ja zapytam panią, czy ta rosnąca liczba diagnozowanych dzieci ze spektrum w naszym kraju może mieć związek z tym, że jednak o autyzmie się więcej mówi, że więcej osób po prostu próbuje w ten sposób rozwiązać problem, czy po prostu zdiagnozować to, co widzą? To nie tylko u nas w kraju, ale w ogóle na świecie. I na pewno profilaktyka, na pewno narzędzia, na pewno szkolenia specjalistów, na pewno też podnoszenie świadomości rodziców. To na pewno wszystko też wpływa na rosnącą liczbę diagnozowanych przypadków. Tak. I tutaj, bo miałam powiedzieć tak, dane. Proszę bardzo. Więc z takich ostatnich danych, według najnowszych danych z kwietnia 2025 roku Głównej Amerykańskiej Agencji Rządowej do spraw zdrowia publicznego, to jest jedno dziecko na 31 dzieci. Natomiast to jest 2025, a na przykład dla porównania 2020 rok, według tej samej agencji, czyli Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, czyli w 2020 1 na 36 dzieci, prawda? Także to już ta zmiana. Natomiast te dane, które były podawane ostatnio w Sejmie ze wsparcia NFZ, o czym rozmawialiśmy przed audycją, też oczywiście możemy się do tego odnieść, tylko nie wiem, czy wystarczy czasu, bo ile nam jeszcze czasu? Jeszcze kilka minut mamy. To może cztery ja dosłownie przytoczę, tak, bo to właśnie na tym czwartkowym posiedzeniu podkomisji sejmowej zostało podane, że z informacji z NFZ liczba osób, która jest właśnie pod opieką osób z diagnozą ASD, pod opieką NFZ-u, to w 2012 roku liczba dzieci w wieku od 0 do 6 lat to wynosiła 18 924 dzieci, a już w 2023 roku w tym samym wieku, tak, w tym samym przedziale wiekowym, czyli 0-6, ta liczba dzieci wynosiła 28 645 dzieci. Czyli liczba wzrasta, a mamy niż demograficzny, tak, i jakby liczba... O ponad 50%. No tak. Ale dodajmy, co znowu chcę wrócić do tej naszej aplikacji, że 20 lat temu mówiono, że 70% osób z autyzmem to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 70%. W tej chwili mówimy, że 30 parę. Proszę zobaczyć, jak się to zmniejszyło. Dlaczego? Istotna jest wczesna interwencja. Jeżeli ta diagnoza jest wczesna, jeżeli będzie to wsparcie, będzie ta terapia, to okazuje się, że dziecko rozwija się w normie intelektualnej. Pani Agnieszko, tak jest z pani dziećmi? No, moje dzieci to są takie Aspergerki, tak? Teraz już odchodzimy od tej nazwy, ale faktycznie tak. Ale to, ciężko takie jednoznacznie wyrokować, ale rzeczywiście badania mówią, że im wcześniej jest postawiona ta diagnoza, tym właśnie można ten rozwój intelektualny wspomagać, rozwój komunikacji i faktycznie ma to duży wpływ, jak również... Jakby dziecko, które wzrasta już w tej wiedzy, też może budować swoją tożsamość i o wiele łatwiej akceptuje też tą diagnozę, o której dowie się w dzieciństwie, tak? Bo już po prostu z tym rośnie. Bardzo dziękuję. Drogie panie, jeszcze, bo zostały nam dosłownie 2 minuty o aplikacji. Jak ją pozyskać? Usłyszeliśmy, że jest bezpłatna. Jeszcze kilka słów na ten temat poproszę. Na pewno chciałabym dodać, że to, co już zostało powiedziane, ale jest oparta na bardzo, bardzo dużych badaniach, które były przeprowadzone w Australii. Przebadano 36 tysięcy dzieci. Czyli metabadanie, duże badanie. Tak, dwukrotne. Natomiast jeszcze chciałabym dodać, że skuteczność tej aplikacji jest określona, jest przebadana i stwierdzona na 89%. Tak? Czyli 89%, które w tej aplikacji wyszły w wysokim ryzyku, rzeczywiście taką diagnozę otrzymały. Co zrobić, żeby ściągnąć aplikację, żeby się do niej dostać, to przekazuję głos pani profesor. To na poziomie swojego telefonu komórkowego, tam gdzie sięgamy po wszelkie aplikacje, czyli to są nasze sklepy, wchodzimy tam, szukamy aplikacji AS Detect, to jest taka strzałka w kolorze pomarańczowym i po prostu ściągamy na telefon, wybierając język polski. Niektóre telefony już same wybierają język polski, nawet nie trzeba tego zaznaczyć. Żeby móc z niej korzystać, trzeba się zalogować. To dzieje się przez adres e-mailowy. Wiemy, ci, którzy korzystają z różnych aplikacji, i aplikacja już jest na telefonie. I teraz tam wpisujemy datę dziecka i aplikacja nas od razu przekierowuje do odpowiedniego bloku filmów, które trzeba obejrzeć. Bardzo panią serdecznie dziękuję. Pani Agnieszko, proszę tam wyściskać i wycałować dzieci od nas. Dziękuję bardzo. Śpią już czy jeszcze nie? Nie, gdzie tam? Tuż nastolatki. Ferie, tak. Bardzo pani dziękujemy, że znalazła dla nas pani czas. Agnieszka Sułkowska. Bardzo dziękuję. Profesor Anna Prokopiak oraz dr Joanna Kwasiborska-Dudek były